5000 forint lesz a belépőjegy a Sátoraljaújhelyi Nemzeti Összetartozás hídjára. A 4,1 milliárd forintos támogatásból épült 700 méter hosszú és 80 méter magasban húzódó gyalogos hidat június 4-én adják át a Nemzeti Összetartozás napján. A beruházásra eredetileg 2,8 milliárd forintot szántak volna, de ennyiért nem találtak kivitelezőt. A hídra költött több mint 4 milliárdon felül a kalandpark további 3 milliárd forintba került. Ebben egy új libegő költsége is benne van. Emiatt viszont több mint egy kilométer hosszan vágták ki a helyi erdőt. A világrekordernek szánt Magyar híd végül nem lett csúcstartó. Csehországban ugyanis közben elkészült egy 721 méteres gyalogos függőhíd. Igaz, a cseh híd felfüggesztett része pár méterre rövidebb, mint a Sátoraljaújhelyé. Így mégis érvényes a magyar dicsőség. A csehek hídja viszont 1 milliárd forinttal kevesebbe került. Tehát akkor kétszeresen is jobb a magyarok hídja. Egyrészt többbe került, egyrészt többbe került, másrészt büszkébbek vagyunk. Nagyobb, hogy is van, a South Park, bigger, longer and uncut. Ja, nagyobb, hosszabb és vágatlan. Igen, így van. Így és van. Itt értjük a vágatlan, mire utalnak világos, általában ezekben a körökben. Világos, hosszabb is, büszkébb is, meg összetartóbb. Trianonibb is, összetartóbb is, drágább is. Kicsit savanyú, de a miénk, az is azért erre rímel. Nem kicsi és savanyú, nem kicsi és savanyú, nagy és édes. Pontosan. Nincsen semmi szégyenkezni valónk. Szégyenkezzenek a csehek. A mi ídunk nagyobb, hosszabb, és az a helyzet, hogy többe is került. Igen. Ennek megfelelően a burzsóáziánk is gazdagabb. Én keveslem ezt az 1 milliárd különbséget, igazán meglökhettük volna még egy-kettővel. Hogy mondod? Nem tudom, én sem. Nem tudom, kinyök ki. Leblokkol az agyam ezektől a számoktól, és mindig egy kicsit hatás alatt vagyok annak is, hogy Orbán Ráhel 15-17 millió forintot érő táskával vett részt a békemeneten is, de a... Szóval, hogy most az a baj, hogy ad magára? Most ez a baj? Nem lehet mindenki ilyen igénytelen állat, ja, mint amilyen ja. Én vagyok. Igen, ja. Szégyellem magam. Kultúrember. Én nem értem ezt a versenyt, egyáltalán ezt a legeklegét, hogy az ízléstelenség csimbora szója ez, amikor autózol az Egyesült Államokban, és akkor itt most nehezen lesz a műsor értelmezhető, hogy a rohadt anyánkat, mert most épp az amerikaiakat kezdem szidni. Na, mindenkit. És, tudod, ilyen mindenféle vidékeken ki van táblázva ilyen olcsó papundekli táblákra, hogy a legnagyobb tök, béton államban, tudod, itt jobbra 300 yard, és akkor megnézheted $1, vagy akár ingyen a legnagyobb tököt, aztán mész tovább, és lesz ezt a legnagyobb dinnye, és a legnagyobb nem üzemelő híd, és a legnagyobb üvegfújó műhely, amit 600 éve zártak be, pedig 500 éve fedezték föl. Meg emberek arra gyakorolnak, hogy ők tudják a legtöbb csirkelábat megenni 1 óra leforgása alatt. Szóval, ezek Istenem, ilyen kitűzött célok, hogy akkor a miénk lesz ez a nemzeti, már a neve is nemzeti összetartozás. Ugye én kevés... Nem, olyan, de egyébként a Nemzeti Összetartozás hídjának lenne értelme, hogyha egy ilyen híd átívelne a határon, tehát a trianoni határon. Az egyik hídfő a Csonka Magyarországon lenne, a másik hídfő a történelmi Magyarországon, az elcsatolt nemzettestben lenne. És akkor ott át lehetne kelni azon a határon, amelyet Trianonnál elcsatoltak, vagy az oda, amit Trianonnál elcsatoltak, és arra ott lenne értelme annak, hogy a nemzeti összetartozás hídja, hiszen a kisebbségi magyarságot kötné össze a többségi magyarsággal. Tehát Komáromban van ilyen, nem? Vagy Esztergomban ilyen híd. Hát akkor esetleg azt lehetne úgy nevezni. És olcsó. De azt nem kellett már megépíteni, mert addig is ott volt, vagy hát egy jó ideje ott van. Én függetlenül ettől a cirkusztól, tehát ezen csak röhögni tudok, hogy nagyobb lett, vagy nem lett nagyobb, nem kell nagyobb legyen, csodálatosan néz ki. Tehát maga a látványosság, az ténylegesen egy látványosság, és az összes eddig épült 12 cm magas kilátóhoz, meg a fák nélküli lombkorona sétányhoz képest, ez egy működő, mondjuk azt akkor lombkorona élmény, vagy egy ilyen természetközeli, a madár szemével megnézhetett. Nagyon jó, hogy ezt félhetsz mondtad. Magasban. Mert azért ezt is sikerült úgy megcsinálni, ahogy a Szárhegy, Májuskút, Szőlő és más a tervezett híd alatt lévő utcák közel 30 lakója per közösséget alakított, mert hogy a hatóságok szerintük az engedélyezésnél nem vették figyelembe azt az egyébként apróságot, hogy nem egy lakatlan városrész fölött fog lengedezni majd ez a függőhíd, hanem ott mellesleg házak vannak. Tehát ott egy olyan völgy van, ami házakkal van teli, és a területnek egy része természetvédelmi programmal védett. Hogy van, hogy van pofájuk 5000 forintot elkérni, mint hítpénzt? Hítpénzt. Tudod, hogy az, hogy ellopják a közbeszerzést, felépítik ezt, amit hát nem vagyok teljesen meggyőződve, hogy szükség volt rá. De Magyarországon legalább eddig az volt, hogy ha át akarsz kelni egy hídon, nem kellett hítpénzt fizetned. Régen volt de ez hítpénz. Nem úgy híd, hát visszatérünk a gyökerekre. Látom, hogy gyalogos. Látom, nem hogy kell rámenni, ha nem az van, hogy nem ott kell, jutsz el valahová. Nem. A libegőn nem ott jutsz el, nem ott jutsz el valahova. Lehet, hogy szeretnél. Mert akkor rámenni. Mi? Akkor ez micsoda? Már ne haragudj, ha nem ott jutsz el valahova. Nem valahová jutsz el, hanem megnézed onnan föntről, hogy mi a helyzet, nem? Na de ahhoz föl kell, hogy menjél rá, és ahhoz, hogy fölmenjél rá, ahhoz 5000 forintot kell fizetned. Tévétoronynak a kilátó utasellátó presszójában is van valami azért, 300 forintos azért építették, hogy ellopják a pénzt a közbeszerzésre. Akkor az most miért nem volt elég jó? Ilyen még 5000 forintot be feladatát. Igen, Robi, azért az Ágnes kérdésére mondom, aki hiányolta az 1 milliárdos különbséget, hogy ne aggódj, az üzemeltetés ja, során is éppen rég. Elég pénz fog eltűnni. Igazad van. Nem beszélve arról, hogy a harmadik, negyedik év környékén összevesznek azzal az egyébként nagyon megbízható emberrel, akire az üzemeltetést bíztánk, és akkor hirtelen le fogják cserélni. Ezek mindig előfordulnak. Én ahányszor a libegőn ültem, azon filóztam, hogy akik ott laknak, és ilyen tök jó kertjük van, meg ilyen kis, tud, ilyen hegyoldali zsákutcában lakó, ilyen meseházak, de hogy az, hogy én azt bámulhatom ugyanazzal a csorgó nyállal, mint ahogy a János Vitéz papírmasé sónakos előadást annak idején a Vidán Parkban, csak érted, az ott egy ilyen panoptikumszerűség a Vidán Parkban, azt illik megbámulni. De az, hogy úgy mész a libegővel, és ott épp kijön valaki a kertjében, mindig úgy csináltam, mintha nem libegnék éppen ott, de hanem nem is arra néztünk volna. Van ennek egy hangulat, egészen konkrétan 24 órával ezelőtt ültem a libegőn. De te ültél rajta, de laktál-e ott alatta, pont, annak van-e hangulata? Pont ezen gondolkoztam, vagy erről beszélgettünk, hogy azért az milyen, hogy kijössz, és nem tudom, megvakarod a feneked az alsógatjában fölnézel, és akkor ott himbálóznak a lábak. Vagy hát lehet teljesen mondani, hogy rossz akkor sorrende negye, van az alsógatja, meg a himbálózás is, de értem, amit mondani akarsz. Szóval, hogy azért ez úgy érdekes. De tudod, hogy ha már eleve úgy költözöl oda, hogy ott volt, tehát hogy azzal a tudattal költözöl oda, hogy majd ott fölötted fognak jönni-menni az emberek, az megint teljesen más, mint hogyha úgy döntenek, hogy a te otthonod fölé ezt a speciál, nem tudom hány milliárd forintos függőhidet, de hagyjuk már az anyagiakat. Ami egyébként 800 milliósan indult. Tehát azért igen, és lett belőle 4,1 milliárd. Plusz nem a 3 milliárdos kalandpark. Igen, összesen 7,1 milliárdba fog kerülni. Ez is, mindennel. Hogy így külön csomagolják, hogy úgy lehessen mondani, hogy 7, mennyibe került? 4. De tényleg mennyibe került? Volt egy kalandpark is. Na úgy mennyibe került? 3. Az egész? Nem, a kalandpark 3. De akkor így a híddal együtt mennyi? 4. Abban már benne van a kalandpark? Nem, nincs. Mennyi a kalandparkkal együtt? Jó 7. Hogy így tudja elmondani, és közben folyamatosan az jár a fejében, hogy az összetartozás hídja esetében mi tartozik össze? A két darab 2000-es az 1000-essel, amit a belépőért kifizetsz. Na, a közbeszerzés tartozik össze a pénzzel. A nyertessel. Igen, a nyertessel, igen. És hát ezért aztán érdemes volt több mint 1 kilométer hosszúságban kivágni a helyi erdőt. Igen. Miért volt az jó az az erdő? Kinek termelt az pénzt? Föl lehetett rávenni uniós forrásokat? Arra, hogy ott az az erdő? Nem. De arra, hogy kivágjuk. Arra, hogy kalandparkot építsünk. De ezt a libegőért vágják ki valószínűleg az erdőt, nem? Mert a másik az a lombkorona fölött. Kalandpark. Kalandpark kedvéért? Az egész kalandpark. Jaja. Most ilyen kicsit így úgy érzem magam, hogy hát remélem nem olyan fokozottan védett területen vágták ki, ahová még keresztet sem engedtek úgy állítani mások. És ha ott vágták ki, nem, nekik nem egy estébe kerül módosítani a törvényt. Ja. Érted? Bármikor átírják a törvényt, és kész. Hát visszakanyarodva egy kicsit arra, hogy ez a szegény 30 lakos ugye megpróbálta érvényesíteni a Béli problémáját, vagy felháborodását, hogy amúgy őket nem annyira kérdezték meg, hogy fölöttük ez mennyire erre van, de rendben. De elutasították a keresetüket, és azzal érveltek, hogy a többségi települési érdek felülírja az ő kisebbségi álláspontjukat. Tehát valójában ez a többségnek az érdek. Ez nem de mi hagyjuk az a többségi ezt a érdek? Ezt akarták hogy az emberek. A településen azok az emberek, akikre szintén rálátnak erről a hídról, a többségük elvileg azt akarta, vagy a többség az úgy akarta azt, hogy ők nem voltak annyira érdekérvényesítő hajlandóságúak, hogy keresetet nyújtsanak be, vagy, vagy beálljanak ebbe a pertársaságba, vagy perközösségbe. Hát nyilván valamiért ez növelni fogja, gondolom, Sátoraljaújhelynek új helynek a nívóját. Gondolom, így érdemlik ki az ottani lakosok, hogy a következő napon, a zárt körül megnyitott követő napon még egy napig ingyen tudtak ezen végig menni, később már nem, de 20% kedvezményt azért kapnak. Még, mert ennyire gálás, nem? Hogy még az ilyen Balaton Sound, meg Be My Lake, meg ilyen, tudod, ezek az ilyen egyszeri pop-up fesztiválokat is a helyi lakosok töredékáron látogathatják, mert itt azt mondják, hogy elnézést kérünk azért, hogy itt üvöltözünk és drogozunk 20 000 magunkban, és akkor ehhez képest egy egyébként kulturált látványosság meg látogatható valami esetén nincsen az, hogy egy évben egyszer, meg azt megértem, a vendéget nem mozhat. Amúgy szerintem ez egy legitim, tényleges látványosság. Tehát ez az a fajta dolog, ahol az emberek ezt látták a YouTube-on azt a videót, és amikor mennek A-ból C-be, akkor ez lesz a B az úton, szerintem, és azt mondja, hogy álljon meg ott, megnézzük, ahogy a Plitvicei tavakat megnézzük, vagy Bledet. Ez nem ér meg 5000-et. Egy család, mondjuk egy négy fős család 20 000 forintot fizessen azért, hogy átsétáljon. Na, tényleg is van ilyen törzslátogatói kedvezmény? Tehát, hogyha bérletet vásárolsz, akkor csak 4000 per alkalom? Bizonyára lesznek kedvezmények, és így a családokra is lesznek valószínűleg kedvezmények. Tehát itt az 5000, valószínűleg ez a felnőtt jegyár. De az milyen, hogy az átadó ünnepségre te nem mehetsz el? Arra te nem vagy meghívva, arra csak a NER elit. A neres elit. És amikor az árt körül rendezvénynek vége van, akkor másnaptól már mehetsz te is, és nézheted. Egy napig nem mehetek? Kell, hogy illanjon az elit szelleme, és... Igen. Hogy nehogy valaki, aki csak ott a bámészkodik, összetévessze az elitet veled. Uh-huh. És hogyha másnap én nagyon korán reggel elsőként bemegyek 7:59-kor, amikor kinyitnak, előre szaladok nagyon a hidon, hirtelen fölveszem a narancssárga pufi mellényemet, és kifele úgy jövök, hogy itt aludtam, akkor összekevernek. Miért? Elitéval? Én nem hiszem. Nem hiszem, hogy ehhez elég egy pufi mellény. Csak mert oda mentem, ezt csináltam. Hány milliós, vagy hány tízmilliós az a mellény? Én esetemben. Azzal még egy labdába belerúghatsz, hogyha drág. Hát akkor felejtsd el. A pufi mellény az én esetemben csak mellény. Nem értem, miért kéne csúcstartó legyen. Miért kéne? Mert magyar vagy, azért kéne. Nem érted? Ha nem érted, akkor nem vagy magyar, vagy nem vagy rendes. Ha ez a definíciója, akkor is továbbra sem értem. Csúcstartók vagyunk. Nem érted, hogy csúcstartók vagyunk? Jobbak vagyunk, többek vagyunk. A csúcstartás az nem magyarság, hanem az ilyen... Small Dick Energy. Nem igaz, de nem igaz. Hát magyarok vagyunk. Nézd meg a béke. Ezek tények. 11-szer nyertünk. 11, így van. 11-szer nyertünk. Abszolút rekord. K.O. Kiütéses győzelem. Lesöpörtünk az asztalról. Hogyha ez neked nem a győzelmed, csak Orbán Viktori, akkor mondjad, ki lehet iratkozni a nemzetből. Hát mert ilyen dollárbaloldalos Soros Bérenc vagy. Ja. Nemzetellenes. Látnám azt az utalást. Jó az a dollár. Nem kérem, köszönöm szépen. Egyébként visszatérve a békemenetre, néztetek ilyen rövid interjúkat az ott megszólalókkal? Jaj, hát egyet. Mert én nem csak fintorogni szeretnék, hanem néhány embernek a velem nem egyező álláspontját szerintem tökre sikerült úgy megvédenie, hogy mondott valami érvényeset, és nem pedig láttam. Megtagadta a választ, vagy nem pedig a háborús rettegés látszódott, vagy tükröződött vissza a szájából. De milyen érvek voltak? Mert én annyit nem néztem, de amit néztem, abban érv nem hangzott. Például volt egy érv, ami szerintem megdőlt, ez a jó, de tudsz-e jobbat? És azt gondolom, hogy van időről időre egy esély, ahol valakik megérdemelnének egy... Tiszapárt feltűnése előtt ez a duma, ez működött is. Én is ezt gondolom, hogy ez most hülyeség. Amíg a Gyurcsány volt az alternatíva, addig ez működött. Hát erre volt a Gyurcsány. Jó, de pont hát arra, a Magyar Péter azok a Gyurcsány embere, és már. Azok a jobboldali, hát igen, ebbe a kétségbe esett narratívába kapaszkodnak most, csak ezt ugye senki nem hiszi el. Ez nem hihető narratíva. Szó szerint kétségbe esett, hiszen a kettősséget próbálja kommunikálni, ami nem igaz, szóval, hogy összesen két fél van. Idáig volt igaz, mert idáig a Gyurcsány Orbán Viktorral közösen ledarált mindenkit, aki középen lenni próbált. És vagy az Orbán leigazolta, vagy a Gyurcsány, vagy a Roncsain megosztozott az Orbán meg a Gyurcsány, és amikor egy konzervatív, népnemzeti, nagycsaládos, katolikus, templomba járó atyafi, aki minden ízével ehhez a keresztény kurzushoz, a jobb oldalhoz kapcsolódik, kulturálisan, politikailag, ideológiailag, szellemileg, érzelmileg, minden szempontból, az azt látta, ahogyan a Borkai Zsolt orgiázik azon a jachton, meg azt arról értesült, ahogyan a Szájer József leereszkedik azon az ereszen, meg arról értesült, ahogyan K. Endre kegyelmet kapott Balogh Zoltánnak, meg Novák Katalinnak a jóvoltából, akkor mint egy undorodva elfordult volna tőlük, de kifelé de fordul, hova. De kifelé forduljon, ott volt a másik oldalon Gyurcsány. És akkor életbe lépett az Orbáni trükk, hogy Gyurcsány, na jó, hát akkor inkább még mindig az Orbán Viktor. Akkor még mindig inkább az Orbán Viktor. Na és erre a trükkre megfejtés a Magyar Péter és a Tisza párt. Ezt a kártyatrükköt nem tudja többé eljátszani Orbán Viktor, hogyha Magyar Péterrel áll szemben. Mert most azt kéne erre mondani, látva ezeket a jeleket, hogy úristen, most akkor Magyar Péter? Na jó, hát nem, hát akkor inkább Orbán Viktor. Csak ezt nem tudják azt érezni a Magyar Péter iránt, mint amit a Gyurcsány iránt. Ez a nagy baj. Most a Magyar Péter, a Gyurcsányról azt tudjuk, hogy elveszejtette a köztársaságot, hazudott a választóknak, szemeket lövetett ki az utcákon. Ehhez képest mit tudunk Magyar Péterről? Lehallgatta az igazságügyminisztert, aki éppen elárult egy súlyos törvénysértést, amelyet szervezett szinten magas politikai pozícióban követtek el. Hát csak az első mondat tagmondat után a továbbiak nem hangzanak el az ő szájukból, de egyébként igen, és ami még nekem furcsává teszi ezt az érvet, amit mondtál, Oszi, egyrészt amit Robi mondott, másrészt pedig a tudsz-e jobbat elképzelésnél azért szerintem nem indokolt kimenni egy ilyen megmozdulásra. Uh-huh. Tudod, a tudsz-e jobbatnál mondjuk nem szereted a spenótot, meg nem szereted a sóskát sem, akkor hogyha nincs más, akkor nem tolakszol, hogy ide vele, igen, na, hanem ülsz az asztalon, és azt mondod, hogy jó van. De ők mégis ott van, és ez az érdekes. De ő kimegy, és akkor ez innentől ez nem ér. Na ez az érdekes, hogy ő kimegy erre, és ennek ellenére, amikor kérdezik, azt mondja, hogy hát nincs jobb, vagy ki a jobb, vagy akkor kire. Na és akkor ez a kettő, ez egy ellentmondás. És ezt jól érzed, Ági, hogy ez egy ellentmondás. És akkor mi oldja fel ezt az ellentmondást? Hát ahonnan én nézem, az oldja fel, hogy ők nem teljesen maguktól jöttek. Őket szervezték. Ne, Robi, én azt gondolom, hogy minden olyan településre, ahol összejön 45 ember, aki szeretne elmenni a békemenetre, ami elég könnyedén összejön mondjuk egy 1500 fős településen is, oda bizonyára biztosítanak egy buszt, és elhozzák őket, de én abban nagyon-nagyon nem hiszek, hogy itt van 10 000 forint, 20 000 ja, forint, nem, gyere nem, el. Nem. Mert ez nagyon nem, mert de minden nem. Másik tömegrendezvényen is nagyon sok ember, amikor 50 000, 100 000, 200 000 ember van valahol, azok azért vannak ott, mert ott szeretnek lenni. Én egy szóval nem mondtam, hogy pénzt kaptak. Szerintem ennél jobban megnézik azt, hogy mire költenek a Fideszben. Egyszerűen arról van szó, hogy a sógornőm szólt, a sógornőm, aki nagyon-nagyon aktív orbánista, nagyon-nagyon meggyőződéses, hívott már a múlt héten, hogy lesz békemenet, akkor tegnap előtt is fölhívott, erőszakoskodott, akkor mondta, hogy akkor most mindenképpen, és akkor én meg... De Mari, háborút akarsz? Na igen. Otthon akarsz maradni? És akkor ezt viszont abszolút el tudom képzelni, reggel hogy vannak ilyen pressz. A főnök meg a kollégák már megbeszélték, hogy együtt fogunk jönni. Tudom, milyen dolog, igen, hogy én nem tehát, megyek. Hogy, na, tehát, hogy értjük Oszi, hogy mit jelent az, hogy csoportnyomás. És hogy akkor, amikor valaki kimegy a békemenetre, és ott azt magyarázza, hogy miért akkor kire, hát nincs jobb, vélhető, hogy csoportnyomásra van ott. Amikor azt mondja a miniszterelnök a beszédében, hogy mi tudunk a legjobban kampányolni, meg ugye ez a hálózatszervezés, Vidor Without Kubatov, az szerintem ténylegesen nagyon jól csinálják, és azért nem is tudom, hogy 98-ban vagy 2002-ben kerültek elő a polgári körök először, de hogy azért az egy nagyon korszerű szervezési modell volt, ja. Így az internetes elérhetőségeknek a viszonylag korai szakaszában. El is dobták, mint a kiszolgált kapcarongyot. De ettől még ez a network, ez ugyanaz? az teljesen le lett építve az a network. Teljesen le lett építve. A Kubatov egy teljesen újat szállított be. A polgári körök azok belettek szántva. És a Kubatové meg bízhatóbb? Vagy a Kubatové, Kubatové az egy név, névsor és egy hozzátartozó telefonszám, meg e-mail, meg Facebook, meg egyéb közösségi média elérhetőség lista. Egy lista, nem egy felépített árnyékszervezet. Aha, aha. Tehát nem kvázi az internetre hasonlító ilyen újra és újra újabb csillagpontot tartalmazó, hanem egy ilyen felülről lefelé egyszeri igen. kommunikációra, gyakorlatilag egy 1000 darab rikkancs dobbal és kihirdetni való döbrögi nyúlza. De az kifejezetten a mozgósításra vonatkozik. Tudod, nem arra, hogy aktívan tartsd őket folyamatosan, ahogyan a polgári körök azok egy társadalmi, kulturális aktivizmust feltételeztek. Ez meg egy mozgósítási módszer, választás előtt egy héttel érdemes aktiválni. Én azért azt is feltételezem, hogy ha valaki valami mélyebb hitből van ott, amit mi képesek volnánk megmosolyogni, az azért nem mondja el egy ilyen 444 és Telex kérdező videóban, mert nem akar ott szerepelni, mint hülye. Aztán nyilván, aki hülye, az esetleg akar szerepelni. De akkor miért nem mondja azt, hogy ő nem nyilatkozik? Mert ez már baromi nehéz, mert azt se tudta mondani, hogy nem jön, amikor csoportnyomásról volt szó. Miért tudná pont ja, azt hogy mondani, hogy nem nyilatkozik? Én azt hittem, hogy azokról beszélünk, a Marika sokkal kellemesebb meggyőző fél volt, mint amilyen egy újságíró a mikrofonjával. Mentünk egyébként sportszerűtlen irányba is, és amikor az előbb arcot vágtam arra, hogy láttunk-e ilyen interjúkat, akkor nem is elsősorban azokra gondoltam, amik hát az egyszerűbb embereknek a keresetlenebb mondatait tartalmazták, hanem nagyon, nagyon gusztustalan módon, nagyon hosszan egy egyértelműen beteg ember faggatását láttam pont ma délután. Vélhetően stroke után lehetett az a férfi. Tehát látszott, a fél arca le volt bénulva, nem tudott normálisan beszélni, nem lehetett érteni, hogy mit mondott. Nem, egy ilyen 60-as évei második felébe járó férfi. Tehát azért nem ez nem kéne. Ettől függetlenül azt érzem, hogy sokkal validabb állítások hangzottak el már, mint volt benne kritika. Na de mi volt kénytelen még? Volt elismerni, hogy igen, vannak hibák, és ennek ellenére vagyok itt. Tehát nem mindenki azt mondta, hogy itt mindjárt nem tudom, mi lesz, és Isten kiválasztott népe a magyar, és annak kiválasztott vezetője Orbán Viktor. Nyilván, aki beöltözős bulinak érezte ezt, és nem tudod, mint tudom én, az unalmas emberekkel mit kezdjek pólóban volt, hanem abszolút magyar-magyarban. Ők egy picit azt hiszem, hogy át voltak szellemülve ahhoz, hogy teljes értelmi képességük birtokában nyilatkozatot tegyenek, de rengeteg teljesen érvényes, tökre védhetően Fidesz szimpatizás és szavazó állásponton voltak. Volt egy ilyen narancssárga pólós ilyen vállalkozó apuka egy Apple órában ott a Margit hív tövében, akivel így lehet nem egyet érteni, de amit mond, az úgy érvényes, ahogy van. Ez szerintem egy jobb összeállítás volt, mint az eddigi ilyen csúfolódó, nyilván tartozik közé, úgy, ahogy abból a tömegből lehetett ilyen mintát venni, egy-két súlyos eset is.